laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, KRS-ie i aborcja, tym zajęli się posłowie. Za chwilę będziemy przy Wiejskiej. Przed Sejmem protest rolników, chcą rozmawiać z marszałkiem Szymonem Hołownią. 217 razy zaszczepiony przeciwko koronawirusowi był mieszkaniec Magdeburga. Mężczyznę zbadali naukowcy, wyniki w serwisie. Na początek Sejm i gorące tematy, którymi dziś zajmują się posłowie. Trwa debata nad uchwałą sejmowej większości dotyczącą zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Wcześniej posłowie zajmowali się innymi zmianami w sądownictwie, nowym sposobem wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa i powołaniem Rady Społecznej, co zakłada ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednak najwięcej emocji wzbudził temat aborcji. W Sejmie są cztery projekty. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Dzień dobry. Powiedz, na czym stanęło? No rzeczywiście na sejmowej sali dało się wyczuć duże emocje związane z decyzją marszałka Szymona Hołowni, który przeniósł debatę o projektach dotyczących legalnej aborcji dopiero na 11 dzień kwietnia. Po pierwszej turze wyborów samorządowych posłanki Lewicy nie przebierały w słowach, komentując tę decyzję. Anna Maria Żukowska grzmiała z sejmowej mównicy, oceniła, że dla niektórych mężczyzn nigdy nie ma dobrego czasu na debatę o aborcji. A to wejście do NATO, a to wejście do Unii, a to wybory, kolejne wybory. Po pierwszej turze, panie marszałku, będzie druga tura wyborów samorządowych. Potem będą wybory europejskie, potem będą wybory prezydenckie. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że dotrzyma zapowiadanego terminu i debata odbędzie się 11 kwietnia. Zaznaczył również, że dziś nie widzi na to szans, bo jego zdaniem nie ma gwarancji na spokojną i merytoryczną dyskusję. Jeżeli będę miał zgodną deklarację wszystkich klubów tworzących sejmową większość, że wszystkie kluby solidarnie zadeklarują, że nie wyrzucą tych ustaw do kosza w pierwszym czytaniu, to jestem otwarty na rozmowy w tej sprawie. Przypomnijmy, w Sejmie są cztery projekty, które dotyczą legalnej aborcji. Dwa Lewicy, jeden KO, jeden Trzeciej Drogi. A obecnie aborcja jest możliwa tylko wtedy, gdy dziecko zostało poczęte w wyniku gwałtu lub gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Z Agnieszką połączymy się za kwadrans w naszej popołudniowej audycji i wrócimy do zmian w KRS-ie i Trybunale Konstytucyjnym. Przed Sejmem protestują rolnicy. Wcześniej byli przed kancelarią premiera. O tym, jakie mają dalsze plany, Mariusz Pieśniewski. Plany to kontynuacja protestu po głośnych, mocnych okrzykach przed kancelarią premiera, zapaleniu opon i gałęzi. Manifestanci wyruszyli przed parlament. Teraz będą chcieli rozmawiać z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Po Sejm tak jest, walczyć do upadłego. Nie poddamy się. Nie ma w ogóle po co w pole wyjeżdżać. Nawozić, nawozy drogie, no nie ma w ogóle sensu, tragedia jest. To teraz to trzeba dokładać do produkcji po prostu. To tak jakby pan dzisiaj przyszedł do pracy, nie że pan zarobił mniej, bo pan musiał jeszcze dołożyć, że pan może tutaj ze mną rozmawiać. A przed kancelarią premiera rolnicy pozostawili wypalone race. Są też tlące się jeszcze gałęzie, które wcześniej próbowali spalić. Przed Sejmem zaś już od rana pikietuje silna grupa myśliwych, którzy mają swoje postulaty, ale również popierają postulaty rolników, w tym wycofania się z polityki Zielonego Ładu. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić pakiet propozycji dla rolników zmniejszające obciążenia, poinformował ten komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. To odpowiedź na falę rolniczych protestów, która przechodzi przez europejskie kraje. Więcej o manifestacji rolników przed Sejmem za kilka minut w audycji. Jedna z sal koncertowych w Brukseli była celem udaremnionego ataku terrorystycznego, informują belgijskie media. Donoszą też o kolejnych zatrzymaniach. We Francji aresztowano trzy osoby, które miały kontakt z podejrzanymi o planowanie zamachu w Belgii. Więcej Beata Płomecka. Nie byli oni bezpośrednio zaangażowani w organizowanie zamachu w Belgii, ale kontaktowali się z czterema islamskimi ekstremistami, którzy planowali atak na brukselską salę koncertową i próbowali kupić broń w internecie. Ochrona sali Botanik została zwiększona, wzmocnione zostały też środki bezpieczeństwa. Belgijskie Centrum Analiz Zagrożeń poinformowało przed kilkoma dniami o wzroście zagrożenia terrorystycznego w kraju o 41%. Ostatni atak w Belgii miał miejsce w październiku ubiegłego roku, kiedy Tunezyjczyk zabił dwóch szwedzkich kibiców. Do najkrwawszego ataku w historii Belgii doszło w 2016 roku. Na lotnisku i w metrze w Brukseli zamachowcy samobójcy zabili 32 osoby. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 217 razy zaszczepił się przeciwko koronawirusowi pewien Niemiec. Naukowcy przebadali mężczyznę i byli zaskoczeni. Nie stwierdzili żadnych skutków ubocznych. Z Berlina Adam Guczewski. Przeczytaliśmy o nim w gazecie i zaprosiliśmy na badania. Tak początek naukowej obserwacji opisał dr Kilian Schober z Instytutu Mikrobiologicznego Uniwersytetu w Erlangen. Mężczyzna chętnie się zgodził i poddał obserwacji. 134 jego szczepienia są oficjalnie potwierdzone i już ta liczba wystarcza, żeby zbadać kilkunastokrotnie większą częstotliwość przyjmowania dawek niż u innych pacjentów. Dokładny powód tak częstego szczepienia, i to 8 rodzajami preparatów, nie jest znany. Mężczyzna wskazał przyczyny osobiste. Szczepionki mogą mieć skutki uboczne. Naukowcy ostrzegają też przed przedawkowaniem, bo osłabia to naturalną odporność organizmu. Obserwacja mężczyzny wykazała jednak, że jego system immunologiczny działa prawidłowo i nie są zauważalne większe zmiany. Autorzy badania przestrzegają jednak przed wyciąganiem wniosków z jednej obserwacji i zalecają przeciw koronawirusowi 3-krotne szczepienie, a potem dawki przypominające zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą tylko na południu i zachodzie możliwe większe przejaśnienia, poza tym popada deszcz, na południowym wschodzie także deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg, tej nocy od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do plus 1 nad morzem. Jutro pogodniej, jedynie na południu będzie się chmurzyć i może padać śnieg i deszcz ze śniegiem, wiatr słaby, umiarkowany na termometrach, napływa arktyczne powietrze od minus 2 stopni na Podhalu, 3 stopnie powyżej zera na Podkarpaciu do 6 stopni na zachodzie. Dziś w audycji popołudniowej sprawdzimy, jak kandydaci w wyborach samorządowych prezentują się w internecie i czy w ogóle są obecni w mediach społecznościowych. Wcześniej o tym, że legenda Aleksieja Nawalnego rozlewa się nie tylko po Rosji, ale i po świecie. Będzie też o sejmowej debacie, między innymi na temat zmian w Trybunale Konstytucyjnym, a za chwilę relacja naszego reportera o rolniczych protestach na ulicach Warszawy. To i więcej w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 15. Rozpoczynamy zatem. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Witamy Państwa serdecznie. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. 7 minut po 15. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem, a ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg. Pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Na dobry początek naszego spotkania popołudniowego bracia Kasperszyk i Artur Rojek. 10 minut po 15. Witamy Państwa. Środa, 6 marca. Gorący dzień na ulicach Warszawy. Oczywiście będziemy mówić o protestach rolników już za kilka chwil, ale wcześniej kartka z kalendarza. Co my tu dziś mamy? Środa, 6 dzień marca. Słońce obudziło się po 6 i zajdzie już po 17.25. Zatem dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Dziś Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, Europejski Dzień Logopedy, także Dzień Olimpijczyka i Dzień Czystego Stołu. Tak sobie myślałem, że to dzień jak co dzień Czystego Stołu, no ale chyba potrzebne jest takie właśnie święto. Mądrość ludowa mówi, że śnieg marcowy owocom niezdrowy, a my składamy najlepsze życzenia dziś imieniny Agnieszki, Eugenii, Róży, Cyryla oraz Wiktora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 11 minut po godzinie 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed siedzibą Sejmu trwa protest rolników i innych grup związkowych. W stolicy pojawili się m.in. górnicy, myśliwi i leśnicy. Domagają się rozmów z przedstawicielami władz, by rozwiązać problemy właśnie związane z funkcjonowaniem unijnej polityki Zielonego Ładu. Na miejscu jest Michał Fedusio. Witamy się serdecznie. Dzień dobry. Słyszysz nas? Słyszysz. Powiedz, czy są szanse na rozwiązanie tych spraw? No, życzeniem rolników było od rana to, żeby do rozmów, a najlepiej do podpisania porozumienia doszło faktycznie dziś, natomiast będzie to trudne, po pierwsze dlatego, że większość rządu pracuje właśnie w Sejmie i tak będzie do piątku, po drugie premier Donald Tusk zaprosił delegację związków rolniczych na rozmowy w sobotę. Ma wówczas przedstawić ustalenia po rozmowach z politykami odpowiedzialnymi za decyzję na poziomie Komisji Europejskiej. A rolnicy mówią tak, sprawa powinna być rozwiązana bezzwłocznie, bo rynek nie zapewnia dziś możliwości przetrwania. Żalili się rolnicy z województwa świętokrzyskiego, a także z Opolszczyzny. Pszenica 540 zł netto. Nie ma w ogóle po co w pole wyjeżdżać. Nawozić, nawozy drogie, no nie ma w ogóle sensu, tragedia jest. Ja jestem kolegą jego też z Opolskiego. Sprzedaż żniwa było za tanio, a teraz to już jest za darmo, nie? To teraz to trzeba dokładać do produkcji po prostu. To tak jakby pan dzisiaj przyszedł do pracy, nie że pan zarobił mniej, bo pan musiał jeszcze dołożyć, że pan może tutaj ze mną rozmawiać, nie? Tak to trzeba dzisiaj umować. Nie, że utrata dochodu, tylko tego dochodu nie ma, trzeba dołożyć z środków, które tam kiedyś wygospodarowaliśmy, jeżeli ktoś je miał, bo niektórzy nie mają, no to już jest dopiero problem. Kredyty są, trzeba spłacać, Zielony Ład do kosza. To tak jakby pan sobie kupił 100 metrów mieszkanie, i 4 metry kwadratowe pan będzie w tym roku gorował, 4% raczej. No to 4 metry, bo 100 metrów docelowo miało być 10, ale nie wiadomo, czy za 2 lata, za 10 lat nie będzie 50%. Do kosza, koniec. Między ulicami Matejki i Wiejską tłum związkowców ma ze sobą trąbki, wuwuzele, małe głośniki, mnóstwo biało-czerwonych flag i dużo haseł wzywających rząd do natychmiastowych działań. Wszystkie te grupy, a chodzi, tak jak wspominaliśmy, i o rolników, myśliwych, leśników czy też górników, obawiają się konsekwencji tego, jak to określają, zielonego skrętu Europy, a więc podwyższenia kosztów produkcji, z drugiej strony redukcji jej skali, a w konsekwencji utratę konkurencyjności, wzmożenie presji na import z innych państw. Póki co na dziś żadne wiążące spotkanie, tak jak wspominałem już, z grupą protestujących nie jest planowane. Przed gmachem Sejmu, tak jak oglądamy to na załączonych obrazkach i też w relacjach bezpośrednich, dochodzi do spięć z policją, w ruch poszedł gaz pieprzowy, z drugiej strony wcześniej petardy hukowe, kostki brukowe, pojawiały się też race. W międzyczasie również do protestujących wyszła z przedwiejskiej delegacja posłów, głównie Prawa i Sprawiedliwości, ale też Konfederacji. Jeśli chodzi o policję, z głośników popłynęły też komunikaty, że zgromadzenie to jest już rozwiązane. Policja apelowała o rozejście. Sam tuż przed wejściem komunikowałem się z biurem prasowym Komendy Stołecznej. Tam jeszcze ta informacja nie była potwierdzona. Wiemy z kolei natomiast, że w czasie wydarzeń mających właśnie miejsce przy Wiejskiej rannych zostało kilku policjantów, a kilkunastu protestujących zatrzymano. No i podpieram się także komunikatem policji, która informuje, że w związku z fizyczną agresją niektórych spośród osób protestujących przy ulicy Wiejskiej wobec funkcjonariuszy policji konieczne było wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego. Jak informuje policja, część spośród protestujących osób, jak mówisz, próbowała się przedostać przez barierki zabezpieczające teren Sejmu. Zostało im to uniemożliwione. No i komunikat stołecznej policji potwierdza to, co mówisz. W czasie zajść mających miejsce przy ulicy Wiejskiej rannych zostało kilku policjantów, a zatrzymano kilkanaście osób. To dosłownie z ostatniej chwili komunikat Komendy Stołecznej Policji. Michał Fedusio z gmachu przy Wiejskiej. Bardzo dziękujemy za relację. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo. Państwo również mogą zabrać głos w tej, w pozostałych sprawach, o których dziś mówimy. Mailowo zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. SMS-owo 71335. Nasz komunikator SMS-owy do Państwa dyspozycji, ale przede wszystkim numer telefonu 2 2 i 7 3. Ostrzeżenie dla wszystkich z Państwa, którzy poruszają się po centrum stolicy. Trzeba uważać. Andrzej Smolik, 19 minut po godzinie 15. Nie tak daleko od Wiejskiej. Przesuwamy się do gmachu Sejmu. Tam jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Śledzisz obrady Sejmu. Dziś tak. Zmiany. Zmiany w czym? Zmiany? Jakie zapowiadane? No dużo tych zmian jest, bo są zmiany te, które mają przywrócić praworządność w Polsce według koalicji rządzącej. Tak naprawdę. I mówimy tutaj między innymi o nowym sposobie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. I o tym mówił minister sprawiedliwości Adam Bodnar. I zapewne o to chcesz zapytać, Piotrze. Tak, o to właśnie chciałem zapytać. No tak, więc minister Adam Bodnar wyjaśniał z sejmowej mównicy, że członkowie, których przez ostatnie lata wybierali do Krajowej Rady Sądownictwa politycy, nie będą mogli już kandydować. Nowych członków KRS będzie wskazywało środowisko sędziowskie z całego kraju. Chodzi o to, że przy przywracaniu tej konstytucyjności działalności Krajowej Rady Sądownictwa no nie chcemy doprowadzać do tego, że osoby, które będą powoływane w jej skład, są dotknięte wadą, która też stała się zarzewiem tych wszystkich problemów, które do tej pory obserwowaliśmy. To nowelizacja, która nadaje się tylko i wyłącznie do wyrzucenia. Tak ocenia te nowe zapisy były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiS Michał Wójcik. Ocenia, że nowe kierownictwo resortu sprawiedliwości nie patrzy na prawo oczami obywateli, a wąskiego środowiska sędziów. Projekt powinien być wyrzucony do kosza. Sędziokracja jest w tej chwili, bo w tym projekcie jest sędziokracja zapisana. Ten projekt pokazuje, że to kolesie kolesiów będą tak naprawdę wybierali. I to będą patologie, to będzie skutek dokładnie tego systemu. Negatywnie o zmianach w KRS mówi też poseł Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście uważa, że prezydent na pewno nie podpisze ustawy w takim kształcie. W projekcie zapisano bowiem, że do KRS nie będą mogli kandydować sędziowie, którzy objęli stanowisko po 2018 roku, kiedy to członków Rady zaczął wybierać Sejm. Tutaj oczywiście będzie spór i tej regulacji no nie jesteśmy w stanie zaakceptować i nie zaakceptujemy i nie sądzę, aby taką regulację też pan prezydent zgodził się podpisać. Do tego wątku odnosiła się posłanka Koalicji Obywatelskiej, prawniczka, była sędzia Barbara Dolniak. Prerogatywa prezydenta państwa służy powoływaniu na stanowisko sędziego, a my mówimy o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdzie wybiera się na członka Krajowej Rady Sądownictwa. To nie ta prerogatywa. No i tak jak mówiliśmy już o 15 w serwisie, w tej chwili trwa w Sejmie dyskusja na temat funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Jak wiemy, posłowie z koalicji rządzącej przygotowali specjalną uchwałę w tej sprawie. Zapisano w niej m.in., iż Julia Przyłębska nie jest przewodniczącą Trybunału, a trzej sędziowie wybrani nieprawidłowo nie są już sędziami. Ta uchwała przywraca nadzieję na państwo prawa, na państwo wiarygodne, uczciwe i sprawiedliwe. Jest pierwszym krokiem. Będą następne dwie ustawy i zmiana konstytucji. Przywrócimy Polakom Trybunał Konstytucyjny. Tak mówiła posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz, która opisywała treści zawarte w uchwale. Już wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja będą przeciwne tej uchwale. O zmianach proponowanych w Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. 22 minuty po 15, audycja popołudniowa.

Widzimy światełko w tunelu, lecz póki nie będziemy mieli jasnych, klarownych przepisów, na pewno nie odpuścimy, rolnicy nie zejdą. To jest jedna tylko z akcji, z wielu akcji, która będzie przeprowadzana w niedługim czasie. I jeśli chodzi o Zielony Ład, to nie jest to jako jedyny postulat. Mamy jeszcze również inne problemy, między innymi import ze ściany wschodniej produktów rolnych. Mówi Rafał Dłutowski, organizator protestu w podwarszawskich Markach. Blokada ma potrwać do jutra. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zaapelował do posłów, by zagłosowali za ustawą zakładającą zmianę w Krajowej Radzie Sądownictwa. PiS i Konfederacja są za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu. Nowelizacja zakłada, że 15 członków KRS-u wybieranych będzie w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez sędziów, a nie jak ma to miejsce od 2018 roku przez Sejm. Rosyjskie siły zaatakowały rakietami Odessę podczas wizyty greckiego premiera Kyriakosa Mitsotakisa. Na krótko przed spotkaniem szefa greckiego rządu z prezydentem Ukrainy doszło do potężnej eksplozji. Celem Rosjan była kolumna pojazdów Wołodymyra Zełenskiego. Do eksplozji doszło 150 metrów od miejsca, w którym czekała grecka delegacja. Nikt nie odniósł obrażeń. Pełny serwis Trójki o 16. To za 28 minut będzie 16. Pełny serwis Trójki wtedy, a teraz sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Wieczorem rozpocznie się prestiżowy turniej tenisowy w Indian Wells. Iga Świątek i Hubert Hurkacz rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Forma Hurkacza jest dużą niewiadomą, uważa trener Michał Gawłowski. Ciężko coś powiedzieć o Hubercie. Wydawało się, że po Australia Open następuje stabilizacja, natomiast w tej chwili mam wrażenie, że Hubert bardziej szuka grania tiebreaków, mówię w cudzysłowie oczywiście, niż dość spokojnie i stabilnie wygrywania meczu. Tutaj jestem pełen obaw co do Igi. Chyba będzie 2 tygodnie od ostatniego meczu do pierwszego, więc myślę, że to jest fantastyczny okres, żeby odpocząć, naładować baterie, poprawić pewne elementy. Od pierwszej rundy rywalizację rozpoczną Magda Linetti i Magdalena French, które zmierzą się kolejno z Amerykanką Taylor Townsend i Włoszką Lucią Bronzetti. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów czas na kolejne rewanżowe mecze 1/8 finału. Wieczorem o awanse do kolejnej rundy powalczy Real Madryt i RB Lipsk. Królewscy pierwszy mecz wygrali 1-0 i dziś również będą faworytami. O szczegółach z Berlina Adam Górczewski. O nadziei na perfekcyjny mecz pisze magazyn Kicker. Trener Czerwonych Byków zauważa jednak, że to za mało. Nie wystarczy mieć nadzieję, trzeba w to wierzyć. Pewnie, że potrzebujemy trochę szczęścia, ale musimy na nie zapracować. A w futbolu zdarzają się różne rzeczy. W pierwszym meczu pokazaliśmy, że jesteśmy równorzędnym partnerem i mieliśmy swoje szanse. Marco Rose, motywując przed meczem swoich zawodników, musi jednak uważać, bo Thomas Tuchel, którego Bayern też w pierwszym meczu przegrał 0-1, w czasie przemowy przed rewanżem uszkodził sobie stopę. RB Lipsk stara się nie tylko o awans do ćwierćfinału. Saksoński portal informacyjny Sächsische przypomina, że toczy się też korespondencyjna walka z Borussią Dortmund o udział w nowej formule klubowych mistrzostw świata. Tylko jeden z tego duetu w nich zagra. Również z BVB Lipsk walczy o kolejną edycję Ligi Mistrzów. To Borussia jest na razie czwarta, ale tylko z jednym punktem przewagi w ligowej tabeli. Od porażki 0-1 z Realem u siebie w Bundeslidze RB gra całkiem dobrze. Wygrał 2 spotkania, a przegrał z Bayernem, tracąc gola w końcówce. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W drugim meczu Manchester City zagra z FC Kopenhagą w ekipie duńskiej. W bramce powinien stanąć Kamil Grabara. Początek obu spotkań o 21:00. I na koniec jeszcze siatkówka plażowa. Michał Bryl i Bartosz Łosiak od zwycięstwa rozpoczęli turniej elity cyklu Beach Pro Tour w Dosze. Polacy pokonali amerykański duet Miles Evans, Chase Budinger 2-1. W pierwszej rundzie kwalifikacji odpadły Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz. Jutro pogodnie, ale nie wszędzie. Na południu będzie się chmurzyć, może padać i to nie tylko deszcz, także śnieg i deszcz ze śniegiem. W górach sypnie mocniej, w Tatrach do 5 cm śniegu, a więc zima nawet w marcu jeszcze nie odpuszcza. Wiatr słaby, umiarkowany, jutro od minus 2 stopni na Podhalu, plus 3 na Podkarpaciu, do 6 stopni na zachodzie. Będziemy rozmawiać ze specjalistką dentystką, tym bardziej, że wczoraj dzień dentysty, dziś rozpoczyna się taka akcja profilaktyczno-edukacyjna. Rozdajemy uśmiechy za zdrowie i zastanawiamy się dziś w audycji popołudniowej, jak powinien nazywać się ząb mądrości. Ząb mądrości po prostu nazwałbym krótko i zwięzło. Zębem mądralakiem, czyli ząb mądralak. 2 2 7 3, jak inaczej nazwać ząb mądrości? Krzywo rośnie, to chyba mądry nie jest. Tym bardziej teraz, Vans Joy w audycji popołudniowej. Bałem się dentystów i ciemności. I was scared of dentists and the dark. get a pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh, oh, and they come on stir. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. Za 21 minut 16 w audycji popołudniowej także poważne tematy. 6 dni po pogrzebie Aleksieja Nawalnego Rosjanie nadal składają kwiaty na jego mogile. W internecie ogłoszona została także zbiórka na zakup bukietów. Pieniądze wpłacają Rosjanie, którzy nie mogą osobiście pójść na cmentarz borisowski w Moskwie. Tymczasem rosyjscy artyści piszą wiersze i śpiewają ballady o zmarłym więźniu politycznym. Jak tłumaczą, Rosja Putina umiera, a Rosja Aleksieja Nawalnego, tak jak jego legenda, rodzi się i będzie żyć. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Portal Nowa Gazeta Europa napisał, że internauci zebrali ponad 100 tysięcy rubli na zakup kilkudziesięciu bukietów. Pieniądze wpłacają Rosjanie spoza Moskwy, którzy nie mogą osobiście złożyć kwiatów na grobie Aleksieja Nawalnego. Привет. Это Юлия Навальная. Witajcie, to ja, Julia Nawalny. Aleksiej marzył o pięknej Rosji i wy jesteście tą piękną Rosją. W tych dniach zobaczyłam wiele ciepła, dobroci i zjednoczenia. I to jest właśnie to, co nas odróżnia od ludzi siedzących na Kremlu. Oni to kult przeszłości. Wojna, rakiety i podłe zabójstwa. U nich kult przeszłego. Wojna, rakiety i podłe zabójstwa. Record something special to honor Alexei Navalny's widow. O Aleksieju Nawalnym i wciąż żywych jego marzeniach o wolnej Rosji mówił w trakcie koncertu w Las Vegas wokalista Bono. Tę piosenkę o marzeniach, które nigdy się nie kończą, Bono i jego fani zadedykowali żonie Aleksieja, Julii Nawalnej. Nawalny Lecha umarł. Rosyjski raper Morgenstern zamieścił w internecie utwór zatytułowany Nawalny Locha Umarł. Nawalny Locha Umarł. Bart Siemiejka Morozowych w swoim utworze ma inne przesłanie i śpiewa Nawalny żyje i będzie żyć. Nawalny żył, Nawalny будет жить. Прости, Россия, мы боролись за тебя. Po pogrzebie Aleksieja Nawalnego nowym symbolem sprzeciwu wobec reżimu Władimira Putina stały się kwiaty. Internauci publikują fotografie i rysunki kwiatów oplatających kraty i policyjne barierki. Pomysł pojawił się w trakcie pogrzebu lidera opozycji, gdy uczestnicy ceremonii żałobnej zaczęli rzucać kwiaty pod nogi osób niosących trumnę z ciałem polityka. Więcej na ten temat m.in. na naszym portalu polskieradio24.pl. Polecamy się. Za 18 minut 16. Południowej audycji zapraszamy do Trójki, wprost na właśnie z pięknych północnych regionów Europy. Tymczasem z północnego wschodu napływać będzie sucha masa powietrza pochodzenia arktycznego. Trzeba nastawić się na ochłodzenie, zresztą już jutro na Podhalu minus 2, minus 3 stopnie. Więcej o tym za kilka chwil. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonią stałość kar. I'm mga trwałej prawdy wzór rdzawe sito niewymowny głód skacz kochanie lecz tylko wtedy kiedy ja będę blisko nie uciekaj sam. Przymrozki na południu kraju, no ale nie tylko o pogodzie mówimy w tym kontekście, bowiem zamrażarka w gabinecie marszałka Sejmu miała zniknąć, ale tym razem znalazło się w niej miejsce na ustawy dotyczące aborcji. Szymon Hołownia przesunął czytanie ustaw o aborcji na za ponad miesiąc, 11 kwietnia, tak by procedować je po zakończeniu pierwszej tury wyborów samorządowych. Szymon Hołownia podejmował laskę marszałkowską pod hasłem usunięcia zamrażarki. No, nie tylko my pamiętamy tę zapowiedź. Obiecał na początku tej kadencji, że zlikwiduje pan zamrażarkę sejmową. Konrad Berkowicz, Konfederacja. A jak mimo wszystko nie uda się poddać pod głosowanie naszego projektu, to proszę przy okazji mi zamrozić uszka z grzybami. Przypomnijmy, kiedy Szymon Hołownia podejmował laskę marszałkowską, użył tych słów. Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Projekty w sprawie aborcji miały być procedowane na trwającym właśnie posiedzeniu Sejmu. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że tematem praw reprodukcyjnych kobiet Sejm zajmie się dopiero 11 kwietnia. Po pierwszej turze wyborów samorządowych. Najgorszy prezent, jaki mogłybyśmy otrzymać na Dzień Kobiet, to to, gdyby wszystkie cztery projekty ustawy o terminacji ciąży trafiły do kosza. Żaneta Cwalina-Śliwowska, Polska 2050, Trzecia Droga. Marszałek Sejmu podjął dobrą decyzję, by dać wszystkim projektom szansę na pracę w komisji. Do Sejmu wpłynęły cztery projekty ustaw. Marszałek Szymon Hołownia uznał, że jeśli członkowie koalicji podzielą się w tej kwestii, wszystkie cztery projekty trafią do kosza. Powodem sporu koalicji mogłyby być wybory samorządowe. Nigdy nie jest dobry czas dla mężczyzn rządzących tym krajem, mających władzę. Anna Maria Żukowska, Lewica. A to wejście do NATO, a to wejście do Unii, a to wybory, kolejne wybory. Po pierwszej turze, panie marszałku, będzie druga tura wyborów samorządowych. Potem będą wybory europejskie, po potem będą wybory prezydenckie, a następnie będą wybory parlamentarne. Dla was nigdy nie jest dobry czas dla kobiet. Politolog Szymon Ossowski twierdzi jednak, że ustawy aborcyjne trafiły nie do zamrażarki, a do lodówki. Plan marszałka Sejmu jest jasny, nie zniechęcić elektoratu przed wyborami samorządowymi. Przeciągnięcie do tego 11 kwietnia to nie będzie jakiś wielki problem. Tyle czekamy na te ustawy, pomijam już kwestię, że prawdopodobnie i tak pan prezydent zawetuje możliwość aborcji na życzenie. W związku z powyższym to jest wszystko podyktowane w mojej opinii wyborami samorządowymi. Politolożka Renata Mieńkowska-Norkienę sądzi jednak, że wyborcy konserwatywni mają dziś na głowie, jak państwo słyszą, inne kwestie. Akurat kwestia aborcji na poziomie dyskusji przed wyborami samorządowymi nie musi być najistotniejsza dla tego betonowego elektoratu PSL albo elektoratu, który odejdzie od PiSu ewentualnie, żeby zagłosować na PSL. Natomiast ona jest super istotna dla kobiet i młodszych wyborców, którzy nie mają takiego dobrego rozeznania albo swoich preferencji, jeśli chodzi o kandydatów konkretnych, natomiast będą głosowali na ugrupowanie. W tych wyborach kwestie światopoglądowe odchodzą na bok. Przynajmniej w jednomandatowych okręgach. Gdy jednak chodzi o miasta, liczy się partia, nie kandydat. A dziś partia Szymona Hołowni może mieć problem. Opublikowany dosłownie dzisiaj rano sondaż pokazuje, że ponad 90% wyborczyń i wyborców rządzącej koalicji popiera jak najszybsze procedowanie tych ustaw, które są w Sejmie, i oczekuje przyjęcia przez Sejm prawa do legalnej aborcji do 12 tygodnia. Joanna Gzyra-Iskander, Feminoteka. Jest to 89% wyborców trzeciej drogi, czyli partii Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. To jest zdecydowana, to jest miażdżąca większość ich własnych wyborczyń i wyborców. Jest jeszcze jedna kwestia. Trochę odstępując od bieżących spraw wielkiej polityki. Aborcja to nie jest debata, aborcja to nie jest światopogląd, aborcja to są decyzje kobiet i w aborcji, w dostępie do aborcji chodzi przede wszystkim o nasze zdrowie, życie, o nasze decyzje, o nasze rodziny. Legalnie czy nielegalnie, w gabinetach czy we własnych domach, w Polsce lub za granicą, tak czy siak. Polki codziennie, nierzadko w warunkach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, poddają się zabiegowi aborcji. Relacjonował Józef Niewiarowski.